الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله عبد الله بن بزيع قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد بن قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دل رسول صلى الله عليه وسلم فرمائي لو اهدي الي قراع كفهديك پیش کریش مات يو کفئی لقبلتو نخام خاز بدام قبنون ولو دعیت الیه او کدی کفلت ذروبل لشم دعوت را کرشو لحجبتو نخام خاز بدعوت قبنون نهدی کلگا لکڑیر لقبلو لسنت طریقہ را چا دعوت در کو اگر کس پورا روٹائی دا دور بشو روٹائی دا او یو کپی پا خکڑی ندا دعوت بن قبلے. وبهی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان محمد بن محمد بن منقذ عن جابر رضي الله تعالى عنه قال جاء نبي قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر رضي الله عنه راغب وما رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براك ببغل او نو سور پخچر اے جابر رضی اللہ عنہ بیمار او د عیادت او تپوس نبی علیہ السلام کرےو ویلے صبر کی بھی بغل نو سور پخچر ولا برزون او نشور دا اللہ حبیب برزون بابا نے کسر دا و سکون درانے برزون دا اعجمی استوئی ترکی استوئی او نشور دا اللہ حبیب فہغا ترکی اسبانی بلکه پیدا دا اللہ حبیب راغلے و پیدا دا اللہ دا حبیب توازو ذکر کئی چی دا اللہ دا حبیب شان دا بادشاہانو غنتنو بلکه پیادا بڑیرتنو دا جابر رضی اللہ عنہ سخت بیمار شو دا اللہ حبیب پیادا تا پوستتنو چور سی دنجے بے ہوش پروتو دا اللہ حبیب او دسو کو داو دسو بی پد چڑکاو کی نزیر آپ ہوشو. وبه قال حدثنا عبداللہ ابن عبدالرحمن قال احبرنا ابو نعیم قال حدثنا یحیی ابن ابن حیثم العطار قال سمیت یوسف ابن عبداللہ ابن سلام قال سمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنني خومات رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي يوسف وأقعدني في حجره أو ذي فخر جوليك كنوله ومسح على رأسي او سر لا سراخ کلیو مبارک زمان پسر بانی. دی حدیث کی دا اللہ دا حبیب دا کمال شفقت او دا بچو سر دا کمال رحمت اغا ذکر فرمائی دارمی دا اللہ دا حبیب اغا دا توازو کمال خی صدا سے کم عمر بچو سرا ام پجولے کی کینول ابے دی معصوم صد برکت دعا فرمائے گا دغور بچی لو اولیاء ترا وسن چدے ور تنوں کی دی دعا ور تو کی دا حدیث کے ثابت سی نو معصوم چې وکیدا سنئی بل الله حبیب ترا وسو دے وی سمانی رسول الله صلی الله علیه وسلم نمخیو ما رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یوسف و اقعدنی فی حجره او دی پخپل جولئی کی کینولیوم و مسح علا راسی او زما سر مسح کنیو و بهی قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا ابو داود امبانا قال امبانا الربیع ابن صبیح قال حدثنا یزید الرقاشی انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وي رسول الله صلى الله عليه وسلم حج حج کړو على رحل پيو پالانو کی جاوي رسن چا غزروا وقطيفه اولو سادرو کننا نرا ثمنها من خیال کولو گمان مکولو نرا ثمنها اربع تدراہما جسلور دراہم داغی قیمتو سلور روپو سر برابر فلما استوت به راحلته کلش برابر شو په نبی عليه الصلاه والسلام سورلی دا وی اے سورلی ودرې دا د الله حدیث شو قال الله دی ویل لبیک بحجۃ لا سمعت فیها ولا ریاء لبیک یا اللہ حاضرین پہو حسر را سمعت فیہا چپا دی کی سمعت نشتا نمود نشتا ولا ریا او نپک ریا کا رشتا دا حدیث مخیم تیر او سمرا رست فرق دے پکے څه فرق دی په تاسو نه اوس که ګوره یې نه کاو پاتې نو خمنې ګوره ولا څه هغه یو ګوره لټایو اذا الله حبيب حج کو او یو سادرو د سرور روپو سر برابر فلم استوت به راحلته کله چې پای سورلی برابر شو نو دا سی قال لبیک بحجۃ لا سمعت فیها ولا ریاء پر دا حدیث څه فرق دی پکې ورته یو تاسو غوږو نو کوه ها ځو نه دې په محل کې نو ګوره دا انصار راي کې لا ریا فیها ولا سمعت راي کې دا سن فاضو اذن تو لا سمعت فیها ولا ریا نگور دان ساتھ کسوک مخی رسو کی ند نبی کریم علیہ السلام نا ثابت کی او چکم الفاظ رسو کنی مخی کرینی ندا غید وینا تابداری وکی دیشی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقُ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِي وَعَاصِمِ الْأَحْوَلِ تَوَلَّى نُكُلَ عَلَيْهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا خَيَّاطًا یو سڑے اوچی اغد دردی توب کار وقول جامی بے گندلی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغیر بلل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقرب له سریدا ننیز دیکھنے دا اللہ حبیب تشوری کری روٹائی علیہ دبا علیہ دبا فاغیبانی کدو اے دبایا دبا کدو توئی وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا خوز الدبا چرا اوڅوبه چې کدو وکانا يحب الدبا اغيب کدو خونو نان سرلي الله نو دغه وخت ناز کدو خوم قال ثابت فسمعت عن سن يقول فما صنع لي طعام ندي جوړ کړش تیار کړش ما د فار طعام اقدر چیز قادر ملا یسنا فی دباؤن چی جوڑ دکڑیشی پدی کی کدو اللہ سنیا مگر کدو پک جوڑو لیشی آنس رضی اللہ عنہ چی کدو بمندو نبس کدو بے استعمالونو کدو بے استعمالونو وبه قال حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاويه بن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمرو قال قيل لعائشه رضي الله تعالى عنها ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته قال لا حبيب بقول كسقول قالت نذير ورثي كان بشرا من البشر عاد بشر يو بشر د بنی آدم نه یو بنی آدم الله حبیب بشر دی قران کې وی قل انما انا بشر مثلکم یفلا ثو یفلا ثوبه داد باب زربن راضی فلا فلا يفلي يفلي ثوبه ايش فغي بيتولول الجامونا ويحلب شاته او غدب لشلا ويحذب نفسه او دزان خدمت بيقولو دزان خدمت بيقولو ایدتا و اسپکی بے ٹھولولی علماء لکھی دی وید اللہ پا دہبیب پا بدن با مچنکی ناستو او اسپکو ورطا تکلیف نرسولو اسپکو با آئیتا تکلیف نرسولو ید اللہ حبیب بشر دا بشر نام پخپلو کپڑو کی بیسپگی تالاش کولی گڑوی زب پخپل لشلا آودزان خدمت بے پخپل کونو دزان خدمت بد اللہ حبیب پخپل کونو باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باب دغه بیان دا چې راغلي دي په بار د اخلاق د رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم کې وفي قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثنا ابو عثمان الوليد بن ابي الوليد عن سليمان بن خارج عن خارج بن زيد بن ثابت قال دخلنا فرن دادن نشوس قسان فزيد بن ثابت رضي الله عنه فقالوا له نذيب تميري وحدثنا حديثا ممتبيان قد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا أحدثكم ويزد سبيان در توكم كنت جاره زد الله الحبيب دا ونديو فقالوا دا الله حبيب دا نزل عليه الوحي چی وحی وپی نازل شو باعتا ایلی آما پتی بے خبر رولی گلو فکتبتو لہو نمام ورسلا وحیو لکلا فکننا اذا ذکرنا الدنیا اومنگا چیمونگ بد دنیا ذکر کولو آغا تارن جی دنیا سر تعلق لنی واغا مدد کئی پاخیرت کی لکا جہاد یا نور سمشورا و نور سکارونا ذکرها معنا نذ الله حبيب بدا زمون سر ذکر کولو ایک من دنیا کے باغ کارنا ذکر کول کیا ہے دنیا سر تعلق لری خوا خیرت پی جوڑی گی نذ الله حبيب بمداری تذکر را سر کولا داری تذکر بے من سر کولا وَإِذَا ذَكَرْنَا الْآخِرَةَ وَكَلَجِبَمْ دَآخِرَةَ رَایَا دُولُو ذَكَرَهَا مَعْنَا نَيْبَمْ دَازَمُ سَرَ ذِكْرُ قُولُ وَإِذَا ذَكَرْنَا تُعَامَا ذَكَرَهُ مَعْنَا كَلَجِبَمْ دَتُعَامَ ذِكْرُ قُولَ اِمَمْرَا سَرَ ذِكْرُ قُولُ فَقُلُّ هَذَا طُول دَا اُحَدِّثُكُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَا وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق عن زيد بن ابي زياد عن زياد بن ابي زياد عن محمد بن كعب القرزي عن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه رام توجه کی دوب پخفل مخصرا و حدیثه او پخفل خبر سرا على اشر القوم فاغنا کارد قوم یتعلقهم ای بیند جن سر معلوف کول مدارات بے کول ای سر بے مدارات کول چناکار ناکار خلقم جن تا متوجیشی یعنی د قوم یو بدترین شخص طرف ته د الله حبیب متوجه شو یو قبل بوجهه و حدیثه علی شر القوم متوجه کیدو په خپل مخ او په خپل خبره سرا باغنا کار د قوم یتعلقهم او پدی متوجه کیدو مخکول دی دین ته مانوس کول فکان یقبل بوجهی و حدیثی خدا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چی کدو پخل مخو خبر سرکما حتی زننتو تردیش صحابی و ایما خیالکو انی خیر القوم چې چې زپ دې ټول قوم کې خوره دبره ما ته توجه کو لما ير ما شر ته جوړ په صحابه کې څوک لوي نشتا فقلت يا رسول الله انا خير او ابو بکر زغرم کا ابو بکر رضی اللہ عنہ فقال ابو بکر و ابو بکر رضی اللہ عنہ فقلت يا رسول الله انا خير ام عمر زغرم کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ فقال عمر اي فرمایا عمر رضی اللہ عنہ فقلت يا رسول الله انا خير ام عثمان زغرم کو عثمان رضی اللہ عنہ فقال عثمان وَإِذْ فَلَمَّا سَأَلْتُكَ لِمَا تَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَى حَبِيبٌ تَقُولُ فَصَدَقَنِي مَا تَأْوِي شَغَ حَقُّ رِشْيَاهُ أَوْ ذَا خَبَرَ حَقَّ وَشِدَا فِي قَوْلُ فَلَوَجِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ سَأَلْتُهُ نما خوله کی رزنه چې ما ته تپوس کړي ما چې ما خور تپوس نه کړي اے الله حبيب ته خاص توجه کول دې دل نه ټول نه ځنه په دې کله تپوس وکړو نو الله حبيب حق او رښتینی خبر ورته وکا وله قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان الجبعي عن ثابت بن انس بن مالك رضي الله عنه قال انس رضي الله تعالى عنه فرمائي وما خدمت کړو رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين لسالا فما قال لي اف قط ما لي اف قدر لك لدني ويلي ما مريد خبتان خبره ندكر وما قال لي شين او ميدي فرمائي دي وشي بارك صنعته چما کرنه لما صنعته چدا سنونه وكل ولا لشين دي وشي بارك تركته چما بفريق لما تركته چدا دون فريق وكان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم من احسن الناس خلقا دير فاستد خلقنا باخلاقك ولا مسست خز ولا مسست خزا ولا مسست حزا ما ند مسخنے حضن ولا حریرن حض او حریر کی مخید التفرق تیر شئیو ولا مسست حضن ما نو مسخنے ریخم ولا حضن و نخالص ریخم کانا علینا شہد دیر نرمی من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلاس مبارک در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا آونمی بوئکڑیو ما بوئکڑیلو مشکو عمبر ولا شممت مسکن آونمی بوئکڑی مشک قط شرم ولا اثر لو ناتر کان اتیا باشی غد دیر خوشبی دارمی من عرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دخلو مبارکو دنبی کریم علیہ السلام داغی خلو نبد مشکو انبرو نزیاد بیتنو وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبدة وهو الزبي والمعنى واحد قال حدثنا حماد بن زيد عن سلم العلوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عنده رجل قال الله حديث كريم سنوبه أثر سفرة ف باغبان سنخوا داغ خوشبوئی دزافرانو نخوا دزیر رنگ دا خوشبوئی ویا زافرانو وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قادو لزین قریب نو یواج وحدن یواج وحدن اللہ حبی صلی اللہ علیہ وسلم نو یواج وحدن مخامخ مخامخ بیدا چه سوکنا ملے کوئی عادت شریفت نبی علیہ السلام مولای قادمی زیرنی ویو آجی ہوا حدن چه مخامخ پا مخامخ دیوئیو تن تیوشے یترہو ہو چه بد دی گنی دا سڑے دا شے فلما قام اکل جلا سڑے پورتشو قال للقوم دا اللہ حبیب قوم تولو قلتم لہو چرتا سود تمیل یداو حال سفرا چردا زیر رنگ داد پریخ چدار خشبوئی دی یاد زافران وے یرت دت موینے نداب دیر خبروا در اللہ حدیث پا امت بان غایت شفقتو چه مخامخ بیدم نکون اچه ندا سڑه انکارو نکی یاد اعتراض سبب جور نشی ذکر اللہ پیغمبر چه مخامخ شایلوئی دا سمکوا اگر انکارو کنو کافر کی تشفقت چه مخامخ ورسنوی او کده چا بارک بددین اتمینانو چه جدتا مخامخ وام او زورنا کم منکومی دغه دمر ایمانی قوت دې چې دې ګډوډي نن به مخامخ وي او دا چا بار کې شوی نظام نو دې یو ګناه کولا او دا الله حبيب مخامخ نه دی ویل چې دا سم کواس نه راځي اعتراض دې کی یا انکار دې کی دغه ګنا نه د کفر مرتبه ترور شي بعضی جلیل القدر صحابه سرغن دینا منا کلیمی او مخامخ ورسویلی او بعضی سرداز معاملہ کلی لگدی حدیث کی در سرازی لاللہ حبیب حکیمو دا ارچا پحال و دعوت پویدو وبهی قال حدثنا محمد بن مشاہ قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبت و نبی صحاب انا بی عبداللہ الجدنی و اسمه عبید بن عبد انا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انا قالت دا فرمائنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاہشا دا اللہ حبیب نو فاہشا اے طبعا اغیب فحشنوی ولا متفحشا او نی تکلف و زور سرد فحشو بیه ای خبر کولی ولا تخابا فی الاسواق او نی فبازارنو کی چم والی ولا یجی بسیت یا سیع او بدلب نور کولف بدی سرد بدی چاو تکلیف رسولو نئی تکلیف نرسولو ولیکن یعفو دا اللہ حبیب بما کی کولو یسمحو او درب زرب کولو وبهی قال حدثنا حارون بن اسحاق الحمدانی وقال حدثنا عبدتون حشام ابن عروان ابن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قال بیبی فرمائی ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدیہ وحل نبی دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقل ید مبارکا و ید شریف سرا شیر یوشی لرا قط چرم الا ان جاہد فی سبیل اللہ مگر دا تیر اللہ لارت جہاد کئی نپکافر گزار نکڑی ولا ضرب خادما ولا امراتا نی خادم و غلام والے او نی چلت بیبی والے اس سوکم تکونی لی وبه قال حدثنا احمد بن عبد الزبري قال حدثنا فضيل فضيل بن عياض عن منصور عن الزهري عن مروان عائشه رضي الله تعالى عنها قالت ذي فرمائي ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإمامو قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منتصرا انتقام بأخلي من مظلمة ديو ظلمنا ظلمها قط ظلمها قط جدا ظلم کرشوید بیسر چرم ما لم ينتهك من محارم الله شيئا ترسو چې به حرمتي باندې وکړي شي د محارم د الله د شي پیغام تو هي کام محارم الله تعالی شيئا کله چې به حرمتي وکړي شي د محارم د الله د شي کان من شدهم في ذلك غضبا او ډېر سخت دین په دې کې په غضب کې وما خير بين امرين اختيار نه ور کړشه نبی عليه السلام ته پمند دو کارو کې الا اختار ايسرهما مگر ثاني په دې دوارو کې غوړه کړې د امت ته شفقت و جنا ما لم يكن ما ثمن تر سوچ دا کار په ګنامو وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن محمد بن المنكدر عن روان عائشه رضي الله تعالى عنها قالت ذي فرمى استاذن رجل اجازه اخته يوسري ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم باني اجازه اخته وانا عنده زور کرون دیدی وی فقالا بیسا ابن العشیرہ او اخل عشیرہ دا بدن زوید دی کبردار یو روز دی کبردار ایدارا ناکارا کنے فخفن خاندان کی بیکارا و ناکارا دی ثم آمین لہو زور تی اجازت ورکو فالانا لہو القولا ناغت خبر نرمی کی نرمی نرمی خبر ورکرو کی فلما خرج قال چوت قلت باوی یا الله رسول قلت ما قلت تا تو فرمایلا کی فرمایلی مو ثم لم تله القول اده چرادن شنو بیا خو ور فرنده دې درمه خبرو کی فقال یا عائشه تو الله حبیب فرمایلا عائشه دی من شر الناس بیشک نا کار په هر کو په منا او دې تر ته الناس چپری دی دل را خلق او ودعه دراوی شکو ددوار یو مانانا اتقاء خوشید وجد یرد فحش سلامی ددنا نگو رد داتی جائز دی لکیو زنانستا تو مجلس لراجی وغڑی را خطرناک راو از چالی پتا نشتا تو ہوئے تو گونے خطرناک زنانا را روانا دا غیبت محرمان شد قات خلق یرو ابی آراشی نخی خبری ورکرو کی ددی یری رکیتی نداجب مانم رو نرسیگی داتی او سڑے آیو مجلس ترازی او نا حاضری نو تپت نیشتی جدا لکمی قبیلی سڑے او سویج خبردار گل خطرناک سڑے راروان دی جدا خلقی دبی دا غفحش خبرو نفامن شیف وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جمعي بن عمرو بن عبد الرحمن العجلي قال حدثني رجل من بني تميم ولد ابي هالا زوج خديجه يكنى عبد الله نبي عن ابن ابي هالا عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال الحسين بن علي ویلی حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سالتو ابی ما تپوس کرو دخپل والد علی رضی اللہ عنہونا عن سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبارد سیرت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تی اخلاق و عادات مبارکت میں فی جلسانی ایک آناس کو کسان داغ کی گن کسان ورسر ناسو فقال الوالد محترم يوي رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر وذا الله حبيب صلى الله عليه وآله وسلم همیشہ دائم البشر یعنی حمد پیشانی بوا همیشہ بے تندے رنو او تندے چاہتا گرنج کولنا دائم البشر مانا سوا اطلاقت الوجه و بشاشته دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سیو امیشہ با غیدا سیو امیشہ با غیدا سیو سہل الخلق آوسان و اخلاق والو لین الجانب او نرم طبیعت والو اے لین الجانب دیر نرم پراس واپس کی دو کی یعنی کدا سیزنی خبر پانے پر ناراض دیر زر برزا کی دو لیسا بفضل نخسخ جبیو ولا غلیب نو نسخ جبیو ولا سخام نو نبیچق والی بازار نو کی ولا فحاش او نبی فاش خبر کلی ولا عیاب ولا عیاب او دا اللہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم بد کلامی بین قولا ولا عیاب فحاش مانا نفحش و بد کلامی بین قولا ولا عیاب نبا عیدون بین چا بیانور ایا باغ چالوی چې نور عیبونه را نیسی ولا مشاهل او نخو غیب خیلو یتغافلو زان بے غافل کولو عما ده غسن لا اشتهی چی اغب اقفولنا ولا یویس منو صوب بید دین لا امید اقولنا ویداد اللہ ده حبیب پا اخلاقو کده تخی اے بل بیت نا امید نگر گولو او ځان به بی پروا کول وی راز به کول راغتنا چې هغه شي ته به اشتهان وا ولا يجيب فيه ولا يجيب فيه ان به وعده کول د چا سره دي یا غشی بی خوخنو قد ترت نفسه من ثلاث نفس ددریو خبرون بالکل پریخیو یعنی ترکنیو المرا جگڑی بی نکولی والاکبار غرور و تکبرنو وما لا یعنیهی اواغ خبری چیاری کی دلین و دنیا سفیدنی وَتَرَكَ النَّاسَ مِنْ ثَلَاثٍ رِيحُ خَلَقَ ذِكْرُ خَبَرُنَا كَانَ لَا يَظُنُّ أَحَدًا دَچَا مُذَمَّت بَيْنَوِي وَلَا يُعِيبُهُ وَلَا يُعِيبُهُ آنَ بَيْدِ شَاعِبْ بَيَانُوهُ بِبَتْيَا بَلْشَيْ وَلَا يَتْنُبُ عَوْرَتَهُ او دچا پردا او رب ته لبولنا ولا يتكلم او خبر بین کل الا فی ما رجا ثوابه مگر اچ داوید ثواب امید به ساتلو و اذا تکلم اکرت خبر به کول اطرف جلساؤه سرنا بچت کل داوی غناس مرغرو کانما لا روسه متوی تابوی کنی پسروی مارغان ناسی پیدا سکتا کر جد اللہ حبیب بچفت تکلمو ایو خبر کوری لا تنازعون اندہو الحدیث آو جگڑ بینو کولی داوی طرف اس خبر کی خبل منت کے ومن تکلم اندہو او چاچ بخبر کول دا اللہ دا حدیث سران شتو لہو لیگو لچفل حتی افرو حدیثهم تردی کف یفرا حدیثهم فراد کو پیشو دا خبر دبینا عندہو دا اللہ دا حدیث عندہو اے لا تنازعون انه الحديث دایو خپل منس کې جګړه نکول د الله د حبيب باندې پس خبره کې ومن تکلم او چا چې په خبره کول د الله د حبيب سره نو دای بچت فل اله حتا افرغا تر دې چې اب فارسو حدیثهم عنده حدیث حدیثهم عنده وی حاضری دزید اللہ دا حدیث سارا حدیثهم خبر دې زیدا الله د حدیث سره حدیث اولهم پشان د خبر دا اول د دیوه لکه دغه وخته پشان خبرې کوي نو اخر کې سره سره شي علاوه ته یاره را توجه نه کوي خدا الله د حبیب عادت دا چې د ټول خبرې به یو شان تیوري دی یو شان ته توجه به ورته کولا یزحقو مما یزحقون منہو دا اللہ حبیب با تبسن کولو داغن چیزی با داغن تبسن کولو ویتعجبو مما یتعجبون تعجب بے کولو داغن چیزی با تعجب کولو ویسیرو للغریب على الجفوة في منطقه ومسألته حتى أن كان أصحابه يستجلبونهم ويقول إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها ويسير للغريب أو قربي دبد الله حبيب للغريب ومسافر دفارا د مسافر د پارا علل جفوا ګرځي دوب دیو مسافر د پارا علل جفوا تي فاغا سحوال داغ اصل کی تاسو د جفا معنا بار بار دې رشي لکه حدیث دانس رضی اللہ عنہ کی راغلی او باندکی دا اللہ حبیب دا سادر نراکو اوی ما با وی ما سوپر ساما واسکے اخوی رضی دعوه يصبر به ويصبر للغريب على الجفوه دا الله حدیث صلی الله علیه وسلم دیو اجنبی مسافر سڑی پسخت خبر و بیتمیزی بانی دی بیتمیزی سوال بے کولو پاغی بے صبر کولو ذکر دنی وقت خلق بیزار بیزار سوال نکے او دا آداب و لحاظ نکے ویسبر للغریب صبر بے کولو دا پارد و مسافر غریب علی الجفوتی داغ پا آغا بی تمیزی گفتگو خبر سرا فی منطقی ہی پا خبر داغ کی ومسئلتی ہی او پتفوز داغ کی حتی انسان آتھابو ہو تردی چو مرگری دنبی علیہ السلام یستجیبونہو زان تبی دا غربا راکل چی پوئی کی دا مجلس پا داغو بانی او باقی مقصد دا ذکر حتی انکانا صحابو تردیچ عمر برید دوید استجلبونهم دا سی خلق بے مجلس ترا وستن بانده چیان تیر موخ تپوسو شکولے چی دی تپوسو نو کی او دی تپوس دو جن منگم دا خبرون مستفید شو ويقول الله عظيم اداره تم طالب حاجت يطلبها کله چوي نه يو طلبون کې د حاجت چره طلبې فارفذوه هر د سره مدد کې ارفاد اصل کې اتوا تا و عانت توي تاسو د سره مدد کوي یعنی ما ته راولې ما تیرا ولی ولا يقبل الثناء ولا يقبل الثناء اید اللہ حبیب چی بس ورکل تاریف بین قبلولو تاریف بین قبلولو دا بین خخولا چاہر ایک تاریف کولو نو دا بدائی خوخانوا ها قد شکریہ دادا احسان دو اجن چاہتا تاریخ کولو ندا اللہ حبیب سکوت فرمائلو اللہ من مکافئن مگر آوچی اغسر سے احسان شوئے اوگے و بدلکو زولا ولا یقتو ولا حدن حدیثہو ندے کتکول پیوتن خبر داو چاہبانی دچا خبر دے کتکولنا دچا خبر د الله حبيب پچا کتن حتا ای جوزا تلبی چې غبت جاوز کو فیقتوا هو اے حتا ای جوزا تلبی چې شری و دحت نه جاوز کو فیقتوا هو د الله حبيب ور ته خبر تک پن هي سرا اے من به کوجرا ناروا خبر مکا او قیام یا پور ته بشوتی دا پور ته کی دل بد ناراض گئیو نخوا وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان بن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول فرمائے ما قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا الله حديثنا كلام سوال ندشه سوال ندشه د الله د حبيب صلى الله عليه وسلم نديوشي قد چنم فقال لا شيء بن الله ويلي وبه قال حدثنا عبد الله بن عمران ابو القاسم القرشي المكي قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب بن عبيد الله بن عباس رضي الله عنهما قال فرمائے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اجد الناس بالخير دیر سفید خلقنا په خیر ثرا وکانا اجو زما یکونو او دیر سفی آغا چوب و پمیاز رمضان کی حتی ینسلخا تردی چمیاز بووتا فیاتی جبریلو اے جبریل سلام بور ترمضان کی راتنو فا یعرض علیہ القرآن قرآن بے اور تقریف کونو نو کلچی فیضا لقیہو جبریلو کلچی جبریل سلام بور سلام ملاو شو اوبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر دیر سخی پا خیر سرا من الریح المرسلا دہوارا لگلشنا دا غهوان بزیاد پسخا کیو و بهی قال حدثنا قتیبت ابن سعید قال حدثنا جعفر ابن سلیمان عن ثابت بن انس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یدخر شیئا لغد نبی جمع کولو یو شیئ دا زان دا پارا دا سبا دا پارا و بهی قال حدثنا هارون ابن موسیٰ ابن ابی علقم الفروی المدنی قال حدثنا ابی عن هشام ابن سعد عن زید ابن اسلم نبی عن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ ان رجلا بشک و سر جار آغلو نبی علیہ السلام تفسالو رسوال چکڑو ایو عطیہو چدل سور کی نبی علیہ السلام ما اندی شعور ما سر سشنشتا ولیکن ابتا علیہ والا فمائے سشے والا و قرد دے فماوی فیدا جا علی شیعون کرکی ما تسشے راشی قضویتو ہو نزبدا قرد سورکم فقال عمرون عمر رضی اللہ عنہ وید اللہ رسول قد آفیتہو ویتا د تورکل فما کلف کلاه تو فلا مکلف نی ضرور ما لا اصلا تقدر علیه جت پی قادر نی فکرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقال عمر دا اللہ حبیب عمر رضی اللہ عنہ خبر خوانتا ویتا سرزینی شنو جی خط مکلف نی دویریو شریدان سوار نیاد اللہ رسول انفق لگوا ولا تخف من ذی العرش اقلالا بیریگ دخاون دارشنا دغری بینا دا خبر اپا نبی علیہ السلام خول گیدا فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعرف البشر فی وجیه او پی جندے شدا خوشالی دا غیف مخکی لقول الانسواری دا وجد وینا دا انسوارینا ثم قال بهذا امرتو ما تد سخاہو کمشوئے دمرا لیا سخاہ کی سشے بنو ویدہ بازار کی قرض لما کنو بوائی اس سے پکار دیا غوالا او مسلے دیا قرضہ کی ما تد راشی ادا بیکم وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك بن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله تعالى عنه قال قرات النبي صلى الله عليه وسلم وامارات النبي عليه السلام تا بكناء من رتب یو غنچد تازو کجرو اے ماد اللہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم تھا دا اللہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم تھا دام ورطرال یو سو بقناع من رطب یا غیو تالیو دتازو کجرو یو سانگو دتازو کجرو و آجر وآجرن آجر ستوئی دا ورو ورو بادرنگو ترو توئی او دا زغبن دا جمد ازغط دا دا غار نرو نرو ویختو توئی لکه څنګه یو بچی پیدا شي د مارغا او پاغ نری نری ویختوی پدې ترو باندې ته تاسو کچري دا نری نری ویختوی او تری وی چې پاغ ویختو ما تدار عل وفات ان ما ترا کو من کفیه خلیا و ذهبا دک لا سنرا تدکالو د سرو ضروراتل فَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خُشْرُمٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ نَبِيٍّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَبِي عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي قَبْلُونَ بِهِدْيَا وَيُثِيبُ عَلَيْهَا أَوْ دَاغِي بَدْلَ بِهِ وَرْكُولَا وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ محمد علیه و اصحابه اجمعین یا ودید ان شاء الله السلام علیکم رب العالمین ہمیشہ سر و تازہ و خوش آمدید محترم زمون دکان پتہ مہروی توحید و سنت کیسٹ اینڈ سیڈ ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 دکان دا موبائل نمبر 0312-916-43-45